and DJ Young make the sound on Kiss FM. Da, hello party people, bună seara, chisomanilor, începe o nouă petrecere Kiss Kiss in the Mix. De acum până la 10 fix avem 3 ore de hituri mixate, piese pe care voi le cereți, mesaje și dedicații care vin prin SMS la 0722 20 60 20 sau pe facebook.com/kissfmromania. Ca în fiecare seară de luni până joi, cu voi DJ Young și Olix in the Mix. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri, let's start the party! We'll be right back.

puțin să ne iubim. Să nu trebuie să iau altul. Noi doi și o sticlă de vin, puțin să ne iubim. Ce faci tu e business, adică pișniță. Îmi ții sentimentele, le pui la pișniță. Le ții la rece sau ce se petrece? Că mi-a înghețat sufletul dacă nu te văd 10 minute pe zi, fiecare zi. De ce îmi zâmbești? Nu te face că nu știi. Te-am văzut aseară în vis. Dă-te-n dragostea nopții, pisicuță bis. Scumpă domnișoară, e prima oară când mă simt bine, atât de bine. Scumpă domnișoară, te aștept diseară, inima spune să fugim în lume. Scumpă domnișoară, e prima. Piesă nouă, Udi și WhatsApp, scumpă domnișoară, la Kiss Kiss in the Mix. Hai să vedem ce zic primele mesaje pe care le trimiteți la 0722 20 60 20 la Kiss FM. De la Sebi pentru Ionela, cea mai frumoasă fată, și pentru voi sunteți cei mai tari, îți mulțumim. Și Camelia din Petroșani vrea Nicole Sherry, Memories, pentru bunul ei prieten Cătălin. Chiar acum mixăm Nicole Sherry, imediat Passenger, Let Her Go, și apoi vine Julia, My Life. Puțin mai încolo luăm și mesajele care vor sosi pe facebook.com/kissfmromania la postarea Start Dedicații, unde voi le lăsați sub formă de comenturi. Olex in the Mix, DJ Young, on the mic, la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Why?

say take me home, I said no, Perignon. You said no, no, no, I said no, no, no, no. Ce va urma, dar tot nimic nu cer.

mână neagră, eșarfă, rezervorul e plin. Roșu doar pe talpa, unde mergem nu știm. Weu, weu, weu, după noi că fugim. După ploi sub un pin, ne iubim, ne iubim. Unde, unde mergem, nici măcar nu plătim. Uite, uite, uite cât de bine ne știm. Super win că noi nici nu vorbim. Și ne sincronizăm până, până, până in the mix. Nu înainte l-am mai luat două mesaje dintre cele care vin pe facebook.com/KissFM România. Georgiana vrea pentru soțul ei Cristi, care este plecat prin țară, dar se întoarce poi mâine seară și ne spune că este foarte dor de el. Și Andrei Bogdan din Suceava pentru toți prietenii, toți chisomanii care sunt acum pe recepție și ascultă Kiss in the mix. El vrea James Arthur Impossible, piesă care vine pe Opfix, adică piesa care deschide noua serie 40 de minute non-stop mix. DJ Young și Olex la Kiss FM mixăm doar hituri. Yes. Ascultă doar hituri. Kiss FM. Feel the sound. Kiss in the mix. Check me out, DJ. Put a needle back to the record, baby. Check. I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did. And you were strong and I was not. My illusion, my mistake. I was careless, I forgot I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone up so effortlessly. You have won, you can go ahead, tell them, tell them. Take caution when it comes to love. I did. Hey yo, DJ. Check. Regina, și ți-am zis, tu ești de vină, de când mă iubesc.

difference and I would crack the code. We count our dollars on the train to the party.

ideea. Ai risipit iubirea pe un dobitoc. Ești naibit din casă. Eu asta aștept, iubitor. Ești liberă să cauți fraierul perfect. Clar vinovat. Am circumstanțe însă. Am vrut și eu să văd cum e să fii bărbat. Te-ai transformat în instanță morală. Dar ai uitat. Dansai prin vamă goală și era perfect. E supărare decât premiant în închisoare. Mai bine repetent în drum spre mare. Campania România e acasă. Intră pe site pe kissfm.ro. Acolo poți să uploadezi cele mai reprezentative poze făcute de tine din România, desigur, pe unde ai fost. Iar pe cele mai bune le vom folosi în varianta specială a videoclipului Acasă al lui Smiley de 1 decembrie. Variantă pe care o lansăm chiar duminică 1 decembrie. Un videoclip format din toate pozele voastre. România e acasă. Găsești pe kissfm.ro întreaga poveste, așa încât spor la ales poze. Vine Connector! Noi ne potrivim și Major Lazer, Get Free, DJ Young și Olix in the Mix la Kiss Kiss in the Mix.

come slow and they go so fast. I see you when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch only dies. 'Cause you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her and let her go. Only know you can drive when you're alone. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her and let her go. Love comes slow and it goes so fast. Well, you see you waiting for the sleep, but never to touch and never to keep. 'Cause you loved it too much, you dive too deep. 'Cause you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her, you let her go. Only know you. Passenger la Kiss Kiss in the Mix. Pentru mâine dimineață, în prima oră de cronică, potul Kiss Cash a ajuns la 1000 de euro. Dacă încă nu te-ai înscris, poți să o faci printr-un SMS cu tarif normal, trimis la 0735 600 100, în care treci numele, prenumele și orașul din care asculti Kiss FM. Și gata, ești înscris și aștepți să fii sunat. Dacă te sunăm și intri în direct, trebuie să ne spui cum se numește piesa concursului, adică piesa difuzată pe Kiss FM chiar înaintea concursului. Dacă știi, ai luat potul strâns până atunci, care în cazul de față a ajuns la 1000 de euro pentru mâine dimineață. Dacă nu știi, nu-i nimic, poți să câștigi un prieten, le spui numărul lui, îl punem și pe el în direct și dacă știe cine l-a recomandat, câștigă 100 de euro. Hai să mixăm Misty, o piesă numită Bang. Avem Metrujim, Bella, o piesă pe care foarte mulți ne-au cerut-o și apoi ne amintim de J Balvin, Tranquila, la Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Olix. Mixăm doar hit. Hey, let's have a little bit of fun, pal. Stay up until I come. Wow, now everybody's waiting for the breeze charm. I just wanna have a little bit of fun. I play with boys on my fingers. I get them down just how I need them. Dancing on the floor out of control. My mom's a divorcee.

Khaled, Se La Vie, la Kiss Kiss in the Mix. Pe seara asta încă n-am amintit de podcastul emisiunii, adică locul în care găsiți toată arhiva, toată colecția Kiss Kiss in the Mix. Sunt toate edițiile acolo în ordine calendaristică. Le asculti sau le downloadezi gratis de pe kissfm.ro/KKM. Pe final de oră avem Jay Sean, Ride It, DJ Sava și Raluca Aroma. Însă înainte de ei vine acum Anda Adam, Dacă Ar Fi. Olex in the Mix, DJ Young on the mic la Kiss FM. Asculți doar hituri. Vorbe grele, prea multe probleme, prea multe semne că nu mai merge. Și timpul trece și tu ești rece. Aș da o lege să ne deslege. Stăm împreună și ne ținem de mână, ne pupăm pe gură, dar odată pe lună cineva să-mi spună ce legătură ai între mine și tine. Close your eyes, you're whispering, telling me, gotta go.